ہم دل دل میں آل دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل دل میں حال دل اپنا سنائیں گے انہیں ہم دل دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں بڑی امید ہے سرکار سنگوں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے میں جائیں گے